Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 18 maja, 6 minęła. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski mają dla Państwa serwis Trójki. Kolejna stołeczna kamienica oddana wraz z lokatorami w prywatne ręce wraca do miasta. Trzeba ogłosić przetarg na dokończenie drogi ekspresowej S8 koło Warszawy. Dotychczasowy wykonawca nie wywiązał się z umowy. Lasy Państwowe rezygnują z oskarżeń przeciwko aktywistom, którzy blokowali wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Komisja weryfikacyjna zajmująca się reprywatyzacją mówi o złamaniu prawa w przypadku kolejnej warszawskiej kamienicy. Tym razem chodzi o budynek przy ulicy Nieborowskiej na Starej Ochocie. Władze Warszawy zgodziły się na ustanowienie prawa wieczystego do gruntu w 2008 roku. Osoba, która złożyła wniosek dekretowy, nie żyła już od 2 tygodni. Pod decyzją w tej sprawie podpisał się przebywający w areszcie były szef Miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R. Szczegóły w relacji Michała Fedusia. Przewodniczący komisji Patryk Jaki przypomniał, że złożony w połowie ubiegłego wieku wniosek o przyznanie czasowego prawa własności nieruchomości wpłynął po śmierci jego wnioskodawcy. Z tego względu ratusz popełnił błąd 10 lat temu, wydając kamienicę w prywatne ręce. Wniosek dekretowy Ryszarda Pala nie mógł zostać skutecznie złożony w dniu 29 kwietnia 1948 roku, bowiem Ryszard Pal zmarł 11 kwietnia. Utrata zdolności prawnej wnioskodawcy na skutek jego śmierci oznacza, że nie było podstaw do merytorycznego rozpoznania wniosku. Prowadzenie postępowania było zatem z przyczyn formalnych niedopuszczalne. O wątpliwościach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości na Ochocie jako pierwsze informowało Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Beneficjentem decyzji miasta sprzed 10 lat była rodzina wiceprezydenta stolicy Witolda Pala. Michał Fedusia, Polskie Radio. A rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk, odnosząc się do rzekomych powiązań Witolda Pala z rodziną Palów, stwierdził, że jest to dla wiceprezydenta bardzo daleka rodzina, z którą od bardzo długiego czasu nie utrzymuje kontaktu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S8 na odcinku pomiędzy węzłami Marki i Kobyłka koło Warszawy. Konsorcjum firm mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem i nic nie wskazywało na to, że to się zmieni, informuje rzecznik dyrekcji Jan Krynicki. Według monitoringu prowadzonego przez nadzór pracowało 50 osób, a nie 476, 21 jednostek sprzętu, a nie, jak deklarowano, do 201 oraz jedynie 4 pojazdy do transportu zamiast deklarowanych 215 jednostek. A teraz trzeba ogłosić przetarg na dokończenie prac i to ma być zrealizowane w ciągu najbliższych miesięcy. Około 300 spraw do umorzenia. Lasy Państwowe rezygnują z oskarżeń przeciwko aktywistom, którzy w czasie prowadzenia wycinki w Puszczy Białowieskiej blokowali działanie leśników. Informuje o tym minister środowiska Henryk Kowalczyk. Lasy wydadzą oświadczenie, że rezygnują z tego statusu pokrzywdzonego, również wycofują się jako oskarżyciel posiłkowy, a więc to daje dla sądu drogę otwartą do umorzenia sprawy. Oczywiście sprawy, które nie są wszczęte, a jest ich ponad połowa jeszcze niewszczętych, to automatycznie, mam nadzieję, zostaną wycofane. Aktywiści zaczęli blokować działania leśników w marcu 2016 roku. To właśnie wtedy ówczesny minister środowiska Jan Szyszko podpisał aneks do planu urządzania lasu zakładający zwiększenie wyrębu niemal 3-krotnie. Sprawa wycinki trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wniosła ją Komisja Europejska. Polska tłumaczyła, że wycinane są tylko te drzewa, które zagrażają życiu ludzkiemu. Wyrok zapadł 17 kwietnia. Sędziowie uznali, że Polska naruszyła przepisy unijne. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wczoraj powołano zespół do spraw ochrony Puszczy Białowieskiej. Mają w nim zasiąść eksperci także z zagranicy. Ustalenia mają być przedstawione Komisji Europejskiej. Jednak aktywiści z Greenpeace Polska uważają, że powoływanie zespołu nie ma sensu, bo porozumienie na temat tego, jak chronić Puszczę, już opracowano i podpisano w 2012 roku. Unia Europejska zapowiada ochronę interesów swoich firm działających w Iranie przed amerykańskimi sankcjami. Przywódcy 28 krajów na spotkaniu w Sofii dali Komisji Europejskiej zielone światło do działania. Po decyzji o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z umowy nuklearnej, amerykański prezydent zagroził sankcjami wobec firm, także tych z Europy, które będą nadal prowadziły działalność w Iranie. Kilka krajów, w tym Polska, uważa, że konieczna jest renegocjacja umowy z Teheranem. Beata Płomecka.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. Piosenka niespodzianka rozpoczęła poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. A kłaniają się Państwu bardzo uprzejmie jak zwykle Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Zofia Kruszewska i ja, Wojciech Mann. Rozpoczynamy audycję, jest 6:12 i jeszcze kawałek. No i przypominam, że już Państwo się odzywają. To oczywiście ci stali słuchacze, którzy pamiętają, że 71335 to SMS man@polskieradio.pl to mail. No i ewentualnie, gdyby ktoś chciał telefonicznie coś przekazać głosem swoim, to 22 7 3. I used to think I wasn't meant for love. I thought that life was unkind. I used to sit in the corner. Nobody paid me no mind. But now I got a reason for living. I got a love of my own. Ain't handing nobody roses, but I ain't gonna die alone. Ain't gonna die alone. She makes me eggs in the morning, love. At night she brings me. Those little things that never mattered much now mean the world to me. And now I got a reason for living. I got a love of my own. Ain't handing nobody roses. And I ain't gonna die alone. Ain't gonna die alone. Thank you. Krzysztof z Londynu melduje swoją słuchaczowską wierność i gotowość. No, bardzo dziękuję. Jest jeszcze duży problem poruszony przez słuchacza, mianowicie sprawa porannej toalety. Nie toalety w sensie toalety, tylko golenia, mycia zębów i tak dalej, ponieważ słuchacz, pan Grzegorz, wchodzi do łazienki rano, a tam w umywalce kot i nie chce opuścić umywalki. Co dziwne, bo ja myślałem, że koty nie bardzo lubią się taplać w wodzie, no ale to może jest kot wodny. I pan Grzegorz musi w tym przypadku korzystać z wanny. No ale ja panu nic nie mogę poradzić, chyba że pan ma środki i zainstaluje pan drugą umywalkę, tak żeby każde z was miało swój własny kącik higieniczny. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Lord, save my wicked soul. I see them boy in the mirror. I don't recall his face no more. The devil looking back at me is looking at me so much clearer. Hear me, I see raging fire and brimstone. Fire and brimstone. I see red. teraz dla Państwa coś, co przygotował Kuba Witkowski. To jest o relacji matki z dziećmi. Chodzi o to, że ta mama, jakakolwiek ona jest, to bez względu na wiek dziecka, to ona chce mieć ciągle z nim kontakt. I czasem dla dziecka to może być nawet uciążliwe, bo ona sobie buduje swoje życie, a tu mama i mama i mama. No ale bywa różnie. Jedni się z tego cieszą, inni próbują to ograniczać. Posłuchajmy. Co ty, mamuśka? Co? Tu jestem! Nad wodą! Jak często należy dzwonić do mamy? Codziennie. Jak to codziennie? Codziennie, żeby mama nie zapomniała. 3 razy w tygodniu, ale to też tak przeważnie, no, albo okazja, jakieś święto, czy tam powiedzmy imieniny. Ile razy dziennie? To dziennie. Nie no, dziennie to tak z 3. No, ja przyjdę, to porozmawiamy, dobrze? Co? Pani pewnie jest mamą? No jestem. I jak często pani dzwoni do swoich dzieci? Rzadko dzwonię. Ale co, nie ma tej pokusy, żeby jednak wykręcić, zapytać, co słychać? Dzieci moje są zapracowane, nie mają czasu. A pani miałaby ochotę pogadać czasem? Pewnie tak. To, jak często rozmawiamy z naszymi rodzicami czy teściami, zależy przede wszystkim od nas. Piotr Kłyk, ekspert z zakresu dobrych manier i etykiety. To my decydujemy, kiedy odebrać telefon, kiedy porozmawiać i na jakie tematy chcemy z nimi podyskutować. To wszystko zależy od relacji, jaką budujemy z teściem czy rodzicem i o czym chcemy im opowiadać. Często człowiek ma poczucie, że nie w takim momencie... No właśnie, to nie w takim momencie, a nuż się narażę na coś... Wolę nie. Czyli pani unika takiej sytuacji? Tak. No przede wszystkim z szacunkiem i z asertywnością podchodzimy do rodzica, który gdzieś tam narzuca nam, naciska. Doktor Marta Majorczyk, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Trzeba po prostu mu przypomnieć, że jesteśmy jego dzieckiem, a wszelmi jesteśmy już dorosłym dzieckiem, który ma swoje plany i nie musi się absolutnie na takie rzeczy zgadzać. Natomiast czy rodzic to rozumie, czy nie i jak on to odbierze, to nie jesteśmy pewnych rzeczy absolutnie w stanie tutaj przewidzieć. Taka jest specyfika mam. Wydaje mi się, musimy się jakoś do tego przystosować. Budowanie granicy to jest, wydaje mi się, podstawa dla tego typu relacji. No bo zwyczajnie później to może iść za daleko, gdy nie ma tych granic. Jeżeli dzwonimy, no czujemy się winni, że nie mamy kontaktu z mamą, no to ja bym tutaj się zaczęła zastanawiać. W momencie, kiedy dzwonimy, bo mamy taką potrzebę, to nie traktowałabym tego jako coś negatywnego. Przecież takie sytuacje, że ktoś prowadzi samochód, akurat nie może rozmawiać, no i może to jakoś w sposób normalny powiedzieć, a czasami może to... Czasami tak, wybucha złością i wtedy ja już się czuję odrzucona. Już wtedy nie mam ochoty dzwonić więcej. Ja ci w domu wszystko opowiem, dobra? Tylko nie teraz. Co? Ja kupiłem margarynę. Ja kupiłem. Jaki rozrzutny, teraz nie było. No. Jeśli nie ma konkretnego tematu, to pan jakoś próbuje w ogóle z rozmowy się wymiksować? No nie do końca, no tak, żeby nie dać do zrozumienia, że nie chce, tak, rozmawiać, czy po prostu w ten sposób, żeby tak kurtuazyjnie się zachować, żeby, no... Trzeba być dyplomatą. No właśnie. Kiedy dzieci odchodzą z domu, rodzic zostaje z pustym gniazdem. Gdzieś te potrzeby przez wiele lat realizowane przez niego, czyli bycie potrzebnym, no to nie ma teraz miejsca. Nie są to łatwe relacje, prawda? Nie są łatwe relacje. Nie wtrącam się. Uważam, że jestem dobrą matką, dobrą teściową. Cóż więcej powiedzieć? Nie wiem. No to tyle. Resztę państwo sobie sami we własnym sumieniu obliczą, czy do mamy dzwonić, czy odbierać telefon od mamy i tak dalej. Przychodzą listy nie tylko w tej sprawie, oczywiście. Ja w ogóle jak patrzę na ten ekran, co on tutaj mi wyświetla, korespondencję od państwa, to jestem bardzo zbudowany tą wczesną porą, kiedy państwo nie tylko otrząsają się ze snu, ale już są podłączeni, słuchają radia, no i jeszcze do tego piszą, za co jesteśmy tu całą ekipą naszą ogromnie wdzięczni. No i przychodzą listy dotyczące spraw wielorakich. Na przykład napisał pan Radek dość obszerny list, ale w sumie jest tutaj taka skarga pewna, ponieważ tenże pan chciał sam sobie kupić z okazji, bo nikt mu biednak na urodziny nie przysłał żadnego SMS-a, nie złożył życzeń. Płytę chciał sobie pan Radek kupić. No i proszę sobie wyobrazić, że niestety wyłożył się finansowo z powodu awarii wzmacniacza. No i ma taki problem, że w tej chwili podejrzewam, nie ma, chyba jeszcze nie ma naprawionego wzmacniacza, a nawet jakby miał, to by sobie tej płyty nie puścił, bo środki poszły na... No, skomplikowana sprawa, ale chciałem zająć się tym listem, żeby pokazać, jakie smutki nachodzą nas o poranku w piątek i z tym jest często problem, a radio no, może najwyżej wesprzeć piosenką. Mam jeszcze reakcję na temat kota w umywalce. Pan Stefan twierdzi, że trzeba do kota powiedzieć bu, to on wtedy odejdzie, ale nie każdy reaguje na bu. A poza tym pan Piotr pisze, że może ktoś też chce być ogolony, wystarczy zmoczyć i wziąć nową maskę. Troszkę tej rady nie rozumiem, ale w każdym razie państwa bardzo zainteresowała kwestia kota. Zapraszamy do reklamy. Ej, a co my właściwie robimy? Trenujemy wklepywanie. Wklepywanie? No tak. Najpierw oczyszczanie, a potem wklepywanie. Aha. I długo to tak? Aż wejdzie ci w nawyk. Kremy, toniki, maseczki, serum, peelingi. Zadbaj o swoją cerę. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy. Rossmann. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:30, czyli stali słuchacze doskonale wiedzą, że jest pora skrótu informacji. Krzysztof Zyblewski. Jest śledztwo w sprawie awarii przepompowni ścieków w Gdańsku. Taką decyzję podjęła prokuratura rejonowa Gdańsku-Śródmieście. Wszczęto je z artykułu mówiącego o przestępstwie polegającym na zanieczyszczeniu wody. Do awarii doszło 3 dni temu. Ścieki są wypompowywane do Mułtawy. Awarię w przepompowni spowodowało zalanie komory pomp i znajdujących się tam silników. W wyniku zrzutu ścieków prawdopodobnie zostały przekroczone normy zanieczyszczeń w Zatoce Gdańskiej. Władze Gdańska proszą mieszkańców o jak najmniejsze zużycie wody. Sanepid apeluje o niewchodzenie do zatoki. O 20% zostaną obniżone wynagrodzenia samorządowców, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Rządowe rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie jutro. Tydzień temu Sejm przyjął nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która także przewiduje obniżenie o 20% pensji parlamentarzystów. Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży ma się odbyć we wrześniu. Wcześniej informowano jedynie, że organizowane zwyczajowo w Dzień Dziecka wydarzenie w tym roku zostało odwołane. Centrum Informacyjne Sejmu przeprasza za zmianę i w oświadczeniu tłumaczy, że przełożenie posiedzenia jest związane z kwestiami organizacyjnymi i bezpieczeństwem wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych. Na sejmowym korytarzu protest prowadzi grupa niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Kochana Trójeczko, ja jak zwykle od 5 rano robię pierogi, ale pogoda, zawsze siedzę w kuchni przy oknie, jak mam otwarte, to ptaki śpiewają, widać takie ogromne pola z drzewami, a dzisiaj jest ohydnie i tak sobie myślę, że znając pana Wojtka, to jakąś moc taką sprawczą, nieziemską posiada. Może by coś zagrał, żeby tam u góry się zmieniło i żeby się pogoda zmieniła. A jeszcze jak wyszłam dziś rano na schody, to tak były zasłane ślimakami, że o mało się nie przejechałam na pewnej części ciała. No tak, ślimak śliski i pewna część ciała zagrożona. Ja staram się grać oczywiście energicznie od samego początku audycji, no i będę próbował nieco te chmury rozgonić, ale pani chyba przecenia moje możliwości. Niemniej wdzięczny jestem za to zaufanie. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże, natomiast będzie też miejscami przelotny deszcz i burze, ale głównie na wschodzie i południu. Temperatura maksymalna 15 w Zakopanem, to najniższa, potem już stopień więcej w Gdańsku, 16, w Rzeszowie 17, w Olsztynie, Łodzi, Lublinie i Krakowie 18, Suwałki, Białystok, Warszawa, Kielce, Katowice 19, Opole 20, a w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu 21. No to co? No, będę takie piosenki układał, żeby przynajmniej tego deszczu było mniej. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Tylko do poniedziałku. Odbierz 100 zł w prezencie za każde wydane 1000 zł. Zyskaj nawet do 2000. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie. Masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care. Wiele korzyści, jedna rata. Teraz Golf. Już za 482 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit.

No i drodzy Państwo, popatrzmy na zegary. Zrobiła się 6:40 z czymś, czyli za 19 z kawałkiem siódma. No u nas trochę chmury, ale nie będziemy się tym przejmować. Jeszcze ten wątek kota w umywalce, jest taka okrutna rada, żeby do umywalki włożyć psa. Ale zamykamy tę sprawę. Somebody going down. A propos słuchacza, który ma urodziny, to w przyszłym tygodniu przed piąteczkiem są moje imieniny. A po piąteczku jest Dzień Matki. I proszę sobie wyobrazić, że tylko moja ulubiona perfumeria pamięta o mnie z wyprzedzeniem i pisze SMS-a: witaj droga Zuzanno. I rabacik. Nie dosyć, że witaj, to jeszcze droga. No ale przynajmniej pamiętają. Ale mam nadzieję, że to, co pani żona teraz nam powiedziała, to spowoduje, że inni też będą pamiętać nie tylko o urodzinach i imieninach, ale o dniu mamy. A teraz będzie dr Andrzej Kruszewicz, który już tydzień temu opowiadał o Szymku, czyli szympansie z warszawskiego zoo. No i Darek Pieruk postanowił ten wątek dzisiaj wznowić. Szymek był kupiony gdzieś na bazarze w Afryce i był wychowywany jako dziecko w domu. Przebierany, po prostu był członkiem rodziny jako dziecko, jako substytut dziecka. I tak został wychowany, a potem stał się trochę niebezpieczny, trochę agresywny, trochę bardziej energiczny. To został oddany do zoo. Myśmy go też dostali z jakiegoś ogrodu, jako małpę z problemami. Mieszkał z Mikim, który też gdzieś miał odchyłki, bo też był gdzieś z ludźmi wychowany. I potem dostaliśmy szympansy, które były już normalne, ale połączenie Szymiego było trudne. On po prostu traktował te szympansy jak małpę, jako coś obcego. Udało się i on się zaadoptował, no, bawi się z nimi. Ma tam swoje zajęcia, ale w ogóle z tymi samicami się kompletnie nie interesuje. Też paskudne przejścia ma Patryk i Kimberly, nasze czyste werusy, gdyż w tej chwili chcemy rozmnażać tylko ten czysty podgatunek werus, bo on jest najbardziej zagrożony, więc na nim się skupiamy. I one przyjechały z laboratoriów, znaczy one były w laboratoriach, a potem były w ogrodach zoologicznych różnych. Myśmy je ściągnęli z różnych ogrodów zoologicznych, bo chcieliśmy zbudować grupę. I łączenie Patryka i Kimberly, bo mieliśmy trochę duszę na ramieniu, no bo to dwie małpy z różnych miejsc nie znają się, a tutaj po prostu okrzyki radości, przytulanie się, pocałunki. Co jest? Papiery szybciutko. Tam niektóre rzeczy były trochę zamaskowane w papierach tych międzynarodowych. Tak, one były w dzieciństwie w jednym wspólnym laboratorium, gdzie robiono na nich eksperymenty medyczne. To się ciągle jeszcze działo w Europie, tak naprawdę zakazano ich stosunkowo niedawno. Więc przygarnęliśmy te małpy do siebie, dając im miejsce, gdzie mogą normalnie funkcjonować, ba nawet się rozmnażają. Więc po połączeniu tej pary trzeba było połączyć je z innymi szympansami. Tutaj tworzyliśmy partie, koalicje, zaprzyjaźnianie się poszczególnych osobników. No potem udało się już wszystkie szympansy mieć razem. Dzięki temu doczekaliśmy się Tytusa, czyli Frodo, bo w stadzie szympansów wszystkie dzieci nasze są. Stado musi być harmonijne, żeby doszło do rozrodu. A co się teraz dzieje z Tytusem? Tytus dorasta, miał pewne kłopoty, jakąś wadę wzroku, ale coś tam się to jakoś uspokoiło. Wszystkie szympansy się nim opiekują. Za chwileczkę straci biały kosmyk, który ma przy tyłeczku i ten kosmyk go chroni. Z tym kosmykiem może wszystko. Może każdemu szympansowi zabrać z pyska jedzenie i może zrobić co chce, bo ma taki jakby certyfikat nietykalności. No ale już za chwileczkę ten kosmyk zgubi, wtedy przestanie też ssać, no i matka będzie mogła zajść znowu w ciążę, a on będzie musiał się nauczyć życia w grupie na równych prawach. Więc obserwujemy to, bo to jest dla nas ciekawe zjawisko. Tak się zadumałem. Biały kosmyk z tyłu daje certyfikat. Ciekawe, czy to działa wszędzie. Pan Kazik napisał z pytaniem, jak to jest, czy jak on dzwoni do Trójki i nikt nie odbiera, czy to znaczy, że Trójka już Kazika nie kocha? Przecież wychowałem się od dzieciństwa na Trójce. Nie, drogi panie Kaziku, no może Darek akurat rozmawia z kimś innym, a może jest zgęstka telefonów. Trójka absolutnie nie jest czymś, co przestaje kochać. No i państwo kontynuują różne wątki, ale pojawia się też chwilami troszkę z domieszką goryczy ten wątek dotyczący kontaktu z dziećmi, matek z dziećmi i tak dalej. Skoro i pan Janek, który jest stałym chyba słuchaczem, pisze, moja córka, to nie jest ojcem z tego wynika, moja córka dzwoni bardzo intensywnie, gdy czegoś potrzebuje. Gdy to zdobędzie, aktywność się zmniejsza. No, to jest trochę smutna taka interesowność, ale popatrzmy sobie prawdzie w oczy. My dzieciakom, jeśli mamy te dzieci, przydajemy się nie bezustannie. No więc czasem ta intensywność się zwiększa, ale mam nadzieję, że nawet wtedy, kiedy się nie odzywają, to nas pamiętają. A kto wie, może nawet nas ciągle troszkę kochają. The case is open. Fit the key to the lock. Turn it till it's broken. Cause you can't turn back. You can't turn back the clock. Sense of truth and understanding. Fell through the roof and flew right out the door. Zapraszamy do reklamy. Ej, a co my właściwie robimy? Trenujemy wklepywanie. Wklepywanie? No tak. Najpierw oczyszczanie, a potem wklepywanie. Aha. I długo to tak? Aż wejdzie ci w nawyk. Kremy, toniki, maseczki, serum, peelingi. Zadbaj o swoją cerę. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy. Rossmann.